hükmüne kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, Ehl-i Beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Allah'a boyun eğecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allah-u Teala salat ve selam etsin. Evet, tefsir dersinde Tevbe suresinden inşallah kaldığımız ayetlerden devam etmeye çalışacağız. En sonki derslerde yine hatırlarsanız özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tebuk seferiyle bağlantılı olarak dalga geçmiş olmaların akabinde sırf Allah-u Teala'nın ayetlerini ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisini ya da onların adına bir gayret ile gayrette bulunmuş olan kişinin şahsında özellikle İslam'ın herhangi bir emrini alay konusu edinmiş olmanın küfür olduğunu işlemiştik. Daha sonra Allah-u Teala zekatın kimler için söz konusu olduğunu ifade etmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraber aynı toplumda yaşamalarına, ondaki o güzellikleri görmelerine rağmen onunla dalga geçen, ona kulak diyen ve yapmadıkları ya da yapmaları gerekirken, bir Müslüman olarak yapmaları gerekirken yapmadıkları şeyler için bir sürü bahaneler bulan, işte şöyleydi de böyleydi de gibi bir sürü bahaneler araştıran o münafıkların karakteri ve onun akabinde de Allah-u Teala'nın Allah'a ve Resulüne muhalefet eden kişiler için hazırlamış olduğu o elem verici azabı onları işlemiştik. 67. ayete gelmiştik. 67. ayetinde Allah Azze ve Celle ve bir sonraki ayetlerde iki grubu netleştirecek. Özellikle Medine'de bildiğiniz gibi hani kafir olanlar zaten belli. Hristiyan olanlar zaten belli. Yahudi olanlar zaten belli. Bunların zaten ne mal oldukları belli. Bir de Müslümanların içerisinde oluşmuş olan işte bir kesim vardı ki o da kimdi? O da münafıklardı. Bunlar karakter bozukluğu içerisinde olan ve bir türlü ıslah olmayan kimselerdi. Zira iman içlerine ne yapmamıştı? Yerleşmemişti. Dolayısıyla Müslüman bir toplumun içerisinde dahi olsalar, huy, karakter, bakış açısı, değerlendirme açısı ya da vakıada üstlenmiş oldukları misyon, bunları dikkate aldığınız zaman farklı bir grubu temsil edecek kadar böyle toplumun içerisinde adeta bir bit geniği gibi bulunan bir kesim olarak münafıkları Allah-u Teala ayrı bir ekol olarak alıyor ki bunlar yani Yahudiler ya da Hristiyanlar gibi adı sanı belli olmadığı halde, yani Yahudi ve Hristiyanlar kadar net olmadığı halde Allah-u Teala onların o belirgin özelliklerinden bahsediyor. Bunları görmezden gelmeyin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü bunları görmezden gelmeniz, yani tutup da Abdullah İbni Sebe gibi namazı kılınmayacak derecede münafıklaşmış olan, daha İslam toplumu içerisinde hiçbir fedakarlığı, İslam toplumu içerisinde hiçbir özveriyi üstlenmemiş olanlara tutar Ebu Bekir misali değer verecek olursanız ne olur? Bu sizin geleceğinizi dahi ne yapar? Perme perişan eder. O yüzden siz özelliklerinden, kalplerini bilmeseniz dahi onların özelliklerinden, tavırlarından, hareketlerinden onları belirleyin ve onlara karşı ne yapın? Tedbirli olun diye Allah-u Teala mümin toplumun ne yapıyor? Önünü açıyor. Zaten Bakara suresinin en başında da Müslümanların iman etmiş olanların özellikleri ilk 5 ayette sıralanırken Elif Lam Mim Zalikel Kitabu ayetiyle başlayan o ilk 5 ayette hemen akabinde kafirler 2 ayetiyle başlarken akabinde münafık karakterli insanlar için Allah-u Teala kaç ayet ayırmıştı? 13 tane ayet ayırmıştı. Özellikle onlar için. İşte burada Allah-u Teala aslında çerçeve ya da atmosfer olarak bir bütün olarak İslam toplumu olmasına rağmen bu İslam toplumunun içerisinde iki grup var diyor. Yani münafıklarla Müslümanlar. Ha bu münafıklarla Müslümanları işte ayıran özelliklerini yapın diyor Allah-u Teala. Alın ben size söyleyeyim, kriterini size bildireyim. Siz ona göre ne yapın? Ona göre yapmış olmanız gereken şeyi yapın ki akasında da Allah-u Teala zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında Müslümanlara da ne yapmaları gerektiğini ifade buyuracak. Ve Allah-u Teala onlardan bahsederken el-munafikune vel-munafikatu ba'duhum min ba'd. Evet, münafıklar birbirlerindendirler. Yani münafık erkekler ve münafık kadınlar, onlar sizden değil, onlar birbirlerinden bir parçadırlar. Onlar birbirlerini tamamlayan unsur olarak böyle bir hayatta misyon üstlenirler. İşlev olarak aynı rolü üstlenirler. Bunlar aynı kabileden değildirler. Yani bir kabile münafık üretmez. Bir tanesi icabında kalkar, en salih bir insanın akrabasından, kardeşinden, amcasının çocuğundan çıkar. Bir tanesi oradan çıkar. Fakat onların hayatın içerisinde üstlendikleri rol aynıdır. Onlar birbirlerindendirler. Dolayısıyla münafık karakterini taşıyan insanlar kimden ya da her ne şekilde olursa olsun, siz münafık karakterini taşıdığı için ona tepki alacaksınız. Yani birilerine tepki alırken, ya da birilerine bir rol biçerken, sakın bu anlamda akrabalığın ya da başka bir takım bağların gözünüzün önüne perde çekmesine ne yapmayacaksınız? Fırsat vermeyeceksiniz. En yakınınız dahi olsa münafıklar birbirlerindendirler. Onlar sizden değildirler diye Allah-u Teala onları bir kütle olarak, yani onları dediğimiz gibi aynı özelliği, aynı vizyonu oynayan bir grup olarak birbirlerindendirler diyor. Peki o münafıklar ne yaparmışlar? Ya'muruna bil münker, ki Allah Azze ve Celle burada özellikle normalde Araplar içerisinde kullanılan ifade tarzında, eğer kadın erkek çoğunluğu söz konusuysa direkt doğrudan erkek sigasıyla, yani kalıp olarak erkekler kalıbı kullanılır. Kadınlar da bunun içindedirler. Ama bir de burada Allah-u Teala ekstra münafık erkekler ve münafık kadınlar diye bir de ekstra bir isimlendirme söz konusu. Yani erkekler sürekli dışarıda diye, erkekler sürekli dışarıda bir takım olayların peşinde ya da olayların içinde diye zannetmeyin ki kadınlar bu rolden bağımsızdırlar. Biliyorsunuz bugün özellikle bizim hayatın içerisinde kadına tanınmış olan rol, yani bir misyon üstlenmiş bir varlık değildir. Kadın tamamen edilgen hale getirilmiş, pasifleştirilmiş, işte güzel yemek yapmasını bilecek, işte şundan haberdar olacak, benim hoşuma giden bir yerde hoşuma giden pastanın tarifini almayı ihmal etmeyecek. Eğer hoşuma gittiğini fark etmişse onu hemen o ev sahibine öğrenecek, bana ikinci sefer yapacak. Yani ve bir yemeğe de habire dadanmayacak. Yani üretken olacak. Yani bir pastayı çok sevdik diye habire de önümüze bir ay boyunca, iki hafta boyunca aynı pastayı getirmeyecek. Yani kendisini ilerletecek. Ne kadar farklı çeşitler, ne kadar farklı tatlı çeşitlere, pasta çeşitlere bulursa bu kadar iyi olacak şeklinde bir beklenti kadınlarda var ilerleme, üretkenlik açısından, ama hayatın içerisinde yapmış olmaları gerekenler hususunda böyle bir beklenti yok. Yani hele bir de Müslüman olarak bir kadından fazla bir şey beklenmiyor. Bunun dışında başka bir şey beklenmiyor. Ve sanki bugün emr bil maruf nehy anil münker gibi bir takım işlevler sadece erkeklere hasmış gibi. Nasıl ki cihadın özellikle çarpışma boyutu erkeklere has ise, o kadınlar için biz bu hükümleri çok daha fazlalaştırdık. Bunlar da onlar için söz konusu değil. Ama Allah Azze ve Celle burada doğrudan münafık kadınlara diye bir sınıflandırma yapıyor. Yani o kadınlar erkekler kadar dışarıya çıkıp hayatın içerisinde rol almayacak olsa da, böyle bir misyon üstlenmeyecek olsa da, günübirlik bir takım olaylar içerisinde yani adı çıkmayacak, negatif ya da pozitif adı çıkmayacak olsa da, sonuçta onlarda da bu haslet var. Onlar da bulunduğu konum gereği, evinin içerisinde çocuğunu yetiştirme şekliyle, çocuğunu yönlendirdiği şekliyle ya da konu komşusuna ziyarete gittiği zaman konu komşusuna kullanmış olduğu ifadeler ve yönlendirme şekliyle, her neyle olursa olsun. Yani bir münafık kadınlar, işte münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendirler. Ba'duhum min ba'd ye'murune bil münker. Onlar ne yaparlar? Münkeri emrederler. Münkeri gerekli görürler. Yani münkere yönlendirmede bulunurlar. Münkeri rağbet edilecek şey olarak görürler. Münkeri dillerine dolarlar. Münkerin tebliğini ve davetini yaparlar. Münkere çağırırlar. Münker neydi? Orijinal tarifini istiyorum. Sizi görmeyeyim. ki emri bil maruf nehyani münkeri işlediğimizde onun orijinal tarifini almıştık. Sonra hiç unutmuyorum, iki sefer daha dersteyken ekstra bir daha tekrar etmiştik. Demek bir daha tekrar istiyor. Evet, aradan zaman geçince gayet normal. Münker hem İslam'a hem de temiz aklın gerektirdiğine zıt olan her türlü uygulama münkerdir. Yani hem İslam'ın öğretilerine hem de temiz aklın, ya temiz aklı selimin hoş görmediği şeylere münker denir. Maruf ise nedir? İyilik dediğimiz şey ise hem İslam'ın öğretilerine uyan, yani vahyin içerisinde yeri edinmiş, vahyin yönlendirdiği bir şey olup hem de aklı selimin, yani temiz aklın hoş gördüğü her şeydir. Yani bugün bir takım adab-ı muaşeret kuralları ki bir bunların her birini Kur'an ne yapmamıştır? Bizim önümüze seçip koymamıştır. Temiz akıl bunu çözmeye yeter. Yani uygulama tarzları olsun, başka bir takım uygulama olsun, temiz akıl buna yeter. Aklı selim bunu çözer. O yüzden aklı selim de bu tarifin içerisinde ne yapmıştır? Ekstra alınmıştır. İşte o münafıklar, münafık erkeklerden münafık olanlar ve kadınlardan münafık olanlar ne yaparlar? Münkeri emrederler. Yani İslam'a hoş olmayan, İslam'ın hoş görmediği ve temiz aklın kabul etmediği şeyleri ne yaparlar? Emrederler. Yani ona yönlendirirler. Dillerinde o var. Belki falanca kadının icabında hiç haberi yoktur. Yani falanca televizyondaki diziden, ama öyle diline dolamıştır ki hemen ondan haberdar eder onu. Sen bakmıyor musun falan, bir de ayol çektin mi? Böyle bir de motif gelir ona. Niye ya? Ya öyle güzel bir dizi film oynuyor ki bildiğin gibi değil. Ya acıklısıdır, ya bilmem neyidir. İşte ağlatıyor adamı falan. Ondan sonra bir bakıyorsun hemen o münkeri yayıveriyor. Hemen münkeri, yani habersiz olanları da. Yani bu anlamda bundan tutun da İslam'ın öngörmediği, hoş görmediği şeylere varıncaya kadar. Biz bunu daha önce, geçenki derste de belki, ondan önceki derste de işlemiştik. Yönlendirme hususu. Yani bugünün insanların neyi bekledikleri, bugünün Müslümanlarına bir bakın neyi bekliyorlar. Ya da ailelerinden tutun, kendi çocuklarından tutun, yakın akrabalarına ya da dışarıya karşı neyi birilerine empoze etmeye kalkıyorlar. Empoze etmeye kalktıkları şeyde eğer ki münker olma hususu maruftan fazla ise orada Allah korusun münafık karakteri söz konusudur. Bu iki kere iki dörttür. Adam 10 sene boyunca ağzına hiç hayra çağırmış değil ki. Dediğimiz gibi dünyalık kazanmaya meylettirir, akıl verir, şöyle yapın, böyle yapın. Yani hatta bak uyanık ol, sakın birileri seni sömürmesinler, birileri senin cebindeki paraya falan el koymasınlar diye egoistleştirir insanı, bencilleştirir insanı. Ondan sonra dediğimiz gibi gerekirse, hatta gerekirse, ya işte senin geçim durumundur. Ne yapacaksın? Yani mecbur çalışacaksın. Namazını kıldığında adam işten atıyorsa kazası var hemşerim diye hemen fetva makamına yükselenleri var bu münafıkların. Yani böyle bildiğiniz gibi değil. Arkasından ya günahı benim olsun yap. Yani böyle hep münkeri devam ettirenler. Münkerin arkasını açanlar. Bunlar münafık karakteri. Erkeği olsun kadını olsun. Münafıklar diyor Allah-u Teala bunu yaparlar. Ve onlar münkeri emrederler. Ve yenhevne anil ma'ruf. Ve onlar ma'ruftan nehyederler. Ma'ruf dedik nedir? Bir önce söylediğimiz gibi İslam'ın emir ve yasaklarına uygun olan, İslam'ın öngördüğü, İslam'ın istediği, emrettiği ya da tavsiye ettiği şeylerle beraber temiz aklın, aklı selimin hoş gördüğü şeylerdir. Ve bunu da nehyederler. Yani sonuç itibariyle onlar bunun önüne geçerler. Onlar için bu önemli değil. Bugünün insanları içerisinde de öyle değil mi? Yani mesela bakıyorsunuz öyle babalar var. Yani babası oğlu mesela namaz kılmayacak olsa, oğlu icabında Allah'ın emirlerine uymayacak olsa, çok ciddi bir yaptırım söz konusu değil. Yani adamın umrunda bile değil. Ama çocuğu olsa ki iki ay bir boş kalıverse, çocuğun her gün burnundan getiriyor. Yani söylemediği kalmıyor. Bilmem nesini yapmıyor. Her şeyini yapıyor. Çünkü adamın gidişatı bu. Yani hatta çocuğunu içkisinden, kumarından alıkoymaya çalışıyorsa zannetmeyin ki bu da marufu emrettiğinden dolayı. O da parasını carcur etmesin diye. Çünkü kumar oynarsa parasını kaybedecek bu çocuk. Yani yine maruf amaçlı değil. Ve onlar bunu engellerler. Ve toplumun içerisinde bugün Müslümanlar ciddi bir şekilde Allah'ın dinini yaşamaya gayret etmiş olan bir kimse ilk tepkiyi Müslümanım diyen çevresinden alıyor. Nasıl bir Müslüman toplumsa ilk tepkiyi çevresinden alıyor. Ya sen de çok aşırıcısın diyor. E bu zamanda olur mu diyor. E ne yapalım işte çevre böyle diyor. E durum onu gerektiriyor. Falan gibi bir sürü bahanelerle senin Allah'a teslimiyet göstermeni bile adam neredeyse yani ulan Allah benim canımı alsın işte biz bir şöyle adam olamadık gitti diye hiç sorgulamıyor kendisini. Hiç sorgulamıyor. Aynen münafık karakterli. Birisi Allah için fazla para verecek olsa anladık lan cüzdanın para dolu. Birisi az verecek olsa lan o verdiğin para mı ki der. Yani bu şekilde sürekli kınamalarla ya da kendi durumunu meşrulaştıramayla. Zaten münafıklarda böyle bir konum var demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? En sonki derste. Münafıklar bir de yemin ederler. Sizi razı etmek için, sizi kandırabilmek için yemin ederler diyor da Allah-u Teala. Yani kendi şahsiyet ve onurlarının zedelenmemesi için de yemin de ederler gerekirse. Halbuki biri ahmaklar. Sizin memnun etmeniz gereken, sizin razı kılmanız gereken Allah ve Resulü var. Sen beni memnun etsen ne kadar memnun edeceksin? Sen beni memnun etsen nereye kadar memnun edeceksin? Ben seni kandıracak olsam nereye kadar kandıracağım? Allah Azze ve Celle kimin ne olduğunu bilmiyor mu? O yüzden münafıklarda böyle karakter, yani kendi şahıslarını bir temize çıkartmak için bahane bulma yetileri de gelişmiştir. Hemen bir bahane buluverirler. Yani o kadar da hatta böyle ustalaşmışlardır ki siz kendi hakkınız olan bir şeyi savunmaktan acizken o haksızlığını savunabilmek için anında 10 tane bahane bulur. E çünkü adam hep bunu yapıyor. Dolayısıyla onlarda böyle bir problem olduğu için de ne yaparlar? Kendi durumlarının sıkıntıya düşmemesi için de bahanelere yeltenirler ve bu ifadeleri, söylemleri sonuçta marufun önünü keser. İnsanların ağzına bakmayın. Yani insanların ağzına bakacak olursanız hepsi ağzıyla kuş tutar. Hepsi ağzıyla kuş tutar. Ben ki yaşım fazla değil. Ama ben bu yaşıma kadar kendisini sırf Allah korkusundan dolayı hem de haramlardan alıkoymaya gayret eden, cehennem azabından korkan, cenneti arzulayan, bu sebepten dolayı benden adam olmaz diye kınıyanın dışında, bakın, kınıyanın dışında başka bir sebepten dolayı kendisini kınıyan hiçbir adama rastlamadım. En pislikteki adam bile kendisini temiz göstermenin ya da ağzından çıkana bakın, kendisini güzel göstermenin derdindedir. Kendisini kınayanları birilerini gördüm. Onlar da zaten temizlenmeye aday olmuş ya da zaten Allah'ın izniyle birçok usta temizlenmişlerdir. Onlar hala kendilerini kınarlar. Dolayısıyla yani münafık karakterinin insanın içerisine nüfuz etmesindeki tepkiye, dışarıya vuran tepki budur. Hani yan etkileri var ya, ilacı verirsin bir yan etkisi vardır, bir çeşit çıkar. İşte birisinin kalbine de münafıklık yerleşti mi Allah korusun, bu bir çeşit yan etkisi var bunun. Yani öyle münafık olmakla bir insan kalbine göm bitti. Ya da ben müminim hani kalbim temiz ayağından. Ben müminim kalbim temiz kalbime gömdüm bitti. Böyle olmaz. İmanın da yan etkisi var. Münafıklığın da yan etkisi var. Küfrün de yan etkisi var. Hepsinin dışa tezahürü söz konusu. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiyor muydu? Yani nasıl ki bir ülkenin daha doğrusu kalp bir bedenin içerisinde kaptan gibidir. Yani hükümdar gibidir, kral gibidir. Azalar kalbe tabidir. Azaların kalbe tabidir. Ve bunlar yani etki olarak ne yapar? Çıkar, tezahür eder. Yoksa bir yere kadar dayanamazsın zaten. Yani Allah-u Teala onlara diyordu ya, hani bugün affedersiniz pislik böceği vardır demiştik daha önce. Pislik böceğini temize çıkardın patlar. Çatlıyor, kendisini resmen çatlatıp ölüyor yani. Çünkü temize gelmiyor. Böyle bir pislik böceği, adı zaten pislik böceği. Ve iman etmemiş olan ya da kalbinde münafık karakteri yerleşmiş olanlar da bir yerde patlarlar. Bir yere kadar gelirler. Yani rahat olduğu müddetçe problem yoktur onlarda. Beraber otururlar, gezerler, tozarlar. Ama bir koşuşturmanın ya da bir sıkıntının geldiği yerde bir bakarsınız patlarlar, kaçar giderler. Dayanamazlar. Çünkü onun da bir limiti var. İşte bu anlamda onlar bu hal ve hareketleriyle de iyilikten alıkoyarlar. Bu da çok önemli. Yani iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek boyutu sadece sözel yapılan bir ifade değil. Bir de fiili olarak bunu yapmış olmak var. Hani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demiyor muydu? Yani bir kavmin sayısını, karanlığını ya da siyahlığını fazlalaştıran o kavimdendir. Yani bulunduğun yer, şart, ortam, yani hal ve hareketlerin hangi kesimi, hangi kesimin sayısını çoğaltıyorsa o kesimdendir diyordu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Fiili olarak da bunu yapmak var. Fiili olarak kimi temsil ediyorsun? Fiili olarak kimi temsil ediyorsun? İfadeye geldin mi ağız bal döker. İfadeye geldin mi ağız bal döker. Bir bakarsın zannedersin adam kavruluyor işi göçü. Ama fiiliyata baktığın zaman hiçbir değişiklik olmuyorsa bu adam hatta münafıklığı bizatihi temsil eden kişi olmuştur. Yani bizatihi temsil eden kişi olmuştur. Söyleyip de yapmama durumu sürekli Allah korusun fiili olarak münafıklığı destekliyor demektir. Ama biz selefte, biz ashabta biz böyle şeyler görmedik ki. Gerçekten tabiunda böyle şeyler görmedik ki. Gerçekten iman edenlerde böyle bir şey görmedik ki biz. Sözüyle emri bil maruf ama fiiliyle nehyi bil maruf. Ya da nehyi anil maruf. Yani sözüyle güzel ama ameliyle hep kötülüğe teşvik. Yani bulunduğun konum itibariyle zaten onu teşvik ediyorsun. Fiilinle onu teşvik ediyorsun. Konuşmaların güzel ama fiilinle. Bu boyut çok önemli ama. Çünkü bir insan sizi bir yerde gördüğünüz zaman sizin yapmış olduğunuz şey, söylemiş olduğunuz şeye baskın gelir, galebe çalar. Öyle değil mi? Yani bir insanı görseniz ki Allah korusun, iş kişisini almış kafasına çeviriyor. Ne şöyle der misiniz? Ulan ama yok ben geçen o adamı dinlemiştim. İçkiden nefret ediyor. Boş verin. Böyle demezsiniz. Adamın fiili sözünü bastırır. Fiili sözünü bastırır. Sözüne itibar edip fiilini geçmezsiniz. Çünkü fiil bizatihi ortaya konulmuş olan bir vakadır. O yüzden hatta söz olarak iyiliği söyleyip kötülüğü söyleyip de kötülükten emredip de fiili olarak hangi boyutta olduğumuz da çok önemli. O yüzden dedi ki yani bu boyut iş zora geldiği zaman ya da iş gayrete geldiği zaman belli olan boyuttur. O zaman kalite kontrolü ortaya çıkıyor. Ve onlar ne diyor Allah Azze ve Celle? يَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ Ve onlar cimrilik ederler. Yani cimriliğin lanetlendiğine dair bir rivayet biliyor musunuz? Ben şu anda aklımda falan yok. Ama eğer ki bir Müslümana bir hak verilseydi, bir Müslümana bir hak verilseydi, bir lanetlenecek sınıf bulma hakkın var. Yani sana bir lanetlenecek yer hakkın var denilseydi, emin olun cimriliği ve cimrilere lanet ederdim. Cimrilik ve cimrilere lanet olsun derdim. Gerisini geçin. Yani içki içenleri de bırakın. Bunlar almış zaten lanetliğini de. Tamam şunları geçin. Her Müslümanın bir lanetlenecek, bir lanet etme hakkı var denilmiş olsaydı cimri ve cimrilerle lanet olsun derdim. Çünkü bunun kadar insan hayatını dumura uğratan, Allah göstermesin bunun kadar bir insanı nifaka, münafıklığa sürükleyen, bunun kadar bir insanı bütün insanlarla ilişkisini bozan, bunun kadar müminlerin birbirine işteşliğini, ki bir sonraki ayette gelecek, işteşliğini zedeleyen, bunun kadar insanı egoistleştiren başka bir şey görmedim. Tabi bu benim bakış açım. Hadis-i Şerif'te Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor, imansıza tek sebep olarak cimrilik getir. Bu hadis-i Şerif doğrudur. Allahu alem. Ama lanet olarak bilmiyoruz. O hususta yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ben 2-3 ders önce de hatta cimrilikle alakalı ifadelerini söylemiştim zaten. En sonki derste onu da söylemiştik ama onlar ellerini tutarlar, sıkıdırlar böyle. Hele bir de hayra hasenata geldin mi üstten sıkar alttan yalarlar. Hani ola ki belki akmıştır falan da boşa gitmesin diye. Yani böyle münafıkların karakteri olarak Allah Azze ve Celle onlar eli sıkıdırlar diyor. Elleri hayra açılmaz. Elleri hayır, iyiliğe açılmaz. Elleri güzelliğe açılmaz. Burada elden kasıt insanın uygulamasıdır. Yani Arapça bir ifade tarzı olarak bu durum söz konusudur. Nasıl ki yüzden kasıt, adam benden yüzünü çeviriyor dediğiniz zaman sizden uzaklaştığınızı kastediyorsunuz. Direkt yüzünü değil, oradaki yüzünden kasıt nedir? Beden olarak sizden uzaklaştığıdır, tavır olarak sizden uzaklaştığıdır. Ya da burnu havada dediğiniz zaman kastettiğiniz şey bellidir. Yani adamın burnunun gerçekten havada olduğunu kastetmiyorsunuz. Adamın kibirli, gururlu, kendini beğenmiş, hep kendisini haklı gören bir karaktere sahip olduğunu kastediyorsunuz. Ellerini diyor Allah-u Teala tutarlar. Yani böyle yakalarlar ellerini, kabz ederler. Elleri onları ne yapmaz? O münafıkların elleri diyor sıkıdır ve onlar cimrileşirler. Hele hayra hasenata, belki nefis olarak, Allah korusun, nefis olarak çok şey yaparlar. Nefis olarak çok, nefislerinin çıkarını olduğu zaman hiçbir şeye acımazlar. Ama hayra ya da hasenata geldiği zaman bir bakarsınız elleri tıkanıvermiş, takılıvermiş. Bunu daha önce işlemiştik. Burayı kesinlikle bir daha açmış olmaya da gerek yok. Nesullâhe fenesuhum. Onlar Allah'ı unutmuşlardır. Allah'ı hatırlasalardı böyle olmazlardı ki. Yani unutmanın tersi nedir? Zikirdir. Unutmanın tersi hatırlamaktır. Yani zikirdir. İnsanın zakiresinde tutmuş olmasıdır. Unutmanın tersi zikirdir. Allah'ı unutan bir kimse zaten, Allah'ı hatırından çıkaran bir kimse zaten kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrileşir. Allah'ı hatırında tutan bir kimse böyle yapabilir mi? Mümkün değil. Ola ki Allah aklına gelsin hemen unutuverir onu. Ya bir bahaneyle kendisini hoş görür geçer. Ne yapalım canım der geçer. Ama hatırında tutmaz onu. Onlar Allah'ı unuturlar böyle. Yani yapmış oldukları şeylerde, hayırlarında, hasenatında Allah'ı unuturlar. Fenesiyahum. Onlar Allah'ı unutursa Allah da onları unutur. Onlar Allah'ı unutursa onlar da Allah'ı unutur. İster onlar bunun farkında olsunlar, ister olmasınlar. Allah'ın katındaki hüküm budur. Yoksa iyilerden olduğunu zannettiği halde, hani diyor ya Allah-u Teala, biz bir insana işte şeytanı bir dost veririz de şeytan onu dost doğru yoldan çıkarır. O hala kendisinin iyilik yaptığını zanneder. İyilerden olduğunu zanneder. Halbuki Allah-u Teala onun amellerinin hepsini silmiş, süpürmüştür de haberi yoktur. Sen Allah'ı unutursan Allah da seni unutuverir. Yani Allah-u Teala'nın unutması o kişinin hak ettiği bir cezadır. Allah'ın onunla konuşmamasıdır. Onu dikkate almamasıdır. Hiçbir şekilde. Ceza olarak da zaten bu yeter. Yoksa Ra'd suresinde Allah-u Teala'nın dediği gibi biz o gün onları kör diriltiriz. Ve yekulu Rabbi lime haşerteni e'ma. Ya Rabbi beni neden kör dirilttin? Ve kad kuntu basira. Halbuki ben görüyordum. Niye ben kör dirildim? Kale kezalik. Yok yok, sen bunu hak ettin. O öyledir. O aynen böyledir. Olması gereken şey bu. Neden? Etetke ayatuna. Bizim ayetlerimiz sana geldi. Sen bizim ayetlerimize bir devlet kurumundan gelen mektup kadar değer vermedin. Bizim ayetlerimiz sana geldi. Benim sözlerim sana geldi. Ve sen benim sözlerime alabileceğin 3 kuruşluk dünya yardımı adına sana gelmiş ya da yapmadığın zaman sana kesilecek bir cezadan dolayı bir insanoğlunun sözüne verdiğin değer kadar benim sözüme değer vermedin. Sen unuttun. فَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. İşte bugün de sen böyle unutulursun. Bugün de böyle unutulursun. Ya da ey iman edenler, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Ey iman edenler, Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerine, kendi nefislerini unutturup da yazık olan, kendine yazık edenler gibi olma. Onlar bizi unuttular, biz de onların kendi menfaatlerine olan şeyi düşünmelerini unutturduk. Çünkü insanın Allah'a kulluk etmesi kendi menfaatidir. Allah'ın haşa, sümme haşa, senden ne çıkarı var? Sen Allah için infak edeceksin, para vereceksin de sen Allah için namaz kılacaksın, oruç tutacaksın da, sen Allah için iki fedakarlıkta da bulunacaksın da, Allah ne çıkar elde edecek ki? Dolayısıyla kendi menfaatine amel etmesi hususunda ona kendisini unutturur. O rüyafallar, bu rüyafallar. Allah'ı yok ki. Yani tabiri caizse Allah'ı yok ki derken Allah'ın emirleriyle alakası yok ki. Hani aleyhissalatü vesselam dedi ya İbn Abbas'a, ey evlat, Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Yani Allah'ı önünde tut ki her tarafta Allah'ı bulasın. Yani Allah'ın emirlerine dikkate al ki Allah senin de olsun. Yoksa sen Allah'ın sözlerine, dediğimiz gibi, bir resmi makamdan gelmiş bir mükafat mektubu ya da bir ceza mektubu kadar değer vermiyorsan, Allah sana ne değer versin ki? O göklerin ve yerin Rabbinin kelamına bu kadar değer vermiyorsan, o sana ne diye değer versin ki? O yüzden Allah da onları unutmuştur. İnnel münafiku münafikine, münafıklar var ya, şüphesiz ki onlar humul fasikun. Asıl fasıklar işte onlardır. Asıl yoldan sapmışlar onlardır. Asıl itikatlarını bozmuşlar onlardır. Asıl hakkıyla Allah'ı takdir etmekten aciz kalanlar onlardır. Onlar fasıkların ta kendileridir. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ İşte Allah böyle olan münafık erkek ve münafık kadınlar. Misyon olarak kötülüğü emreden, kötülüğe çağıran, kötülüğü işleyerek kötülerin sayısını çoğaltan, iyilikten alıkoyan ve misyon olarak, uygulama olarak iyiliğe gidilmiş olmasına mani olan, وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ ve ellerini sıkı sıkı tutan, bu şekilde de yine Allah'ı unutan ve Allah'ın da kendilerini unutmuş olduğu, Allah'ın da kendilerini unutmuş olduğu o fasık münafıklar için, o fasık münafık erkek ve kadınlar için ve aynı zamanda vel kuffar ve kafirler için nara cehenneme halidine fiha. Allah onlar için içerisinde ebedi, onlar için ebedi kalacakları cehennem ateşini hazırlamıştır. Onlara vaat etmiştir. Onlara edilen vaat budur. İşte bu kesim Allah'ın emirlerini dikkate almadığı gibi vaadini de tabii ki dikkate almıyor. Öyle değil mi? Çünkü zaten vaadini dikkate alsaydı, ateş vaadini dikkate alsaydı ne yapardı bu? Zaten öyle olmazdı. O yüzden kendisine yapılan vaatler, kendisine edilen nasihatler hep nereye? Hep arkaya. Hiçbiri kar etmiyor. Ama onun o vurdum duymazlığı edilmiş olan vaatlerin ya da yapılmış olan emirlerin haşa boş bırakılır bir emir statüsünde ya da vaadinin, cehennem vaadinin olmayabilir statüsünde bir emir olmasını gerektiriyor mu? Gerektirmiyor. Sen ne kadar Allah'ın, o göklerin ve yerin Rabbinin sözlerine ne kadar itimatsız olursan ol, bu emirler yine uyulasıdır. Bu emirlere uyacak yiğitler yine gelecektir. Hatta Allah belki seni elinin tersiyle, yani tabiri caizse, bu Allah beni affetsin, yani elinin tersiyle atarcasına Allah seni şöyle bir saf bırak dışı bırakacak, senin yerine o emirlere hakkını veren toplum getirecektir. Senin yerine o uyulası emirlere uyan kişi getirecektir. Sen istediğin kadar bu Allah'ın cehennem vaadini dikkate almazdan gel, o senin başına gelecektir. O senin başına gelecektir. Senin algılanmanla onun gerçekleşmesi arasında bir bağlantı yok. Böyle paralel bir bağlantı söz konusu değil. Ben öyle algıladığıma göre bana gerçekleşmez diye bir şey yok. Bu emirler uygulama, uyulması gereken emirler olup Allah'ın bu vaadide hiç şüphesiz ki haktır. İşte o Allah'ın, İşte o Allah'ın emirlerine hakkıyla riayet etmeyenler. İşte o Allah'ın emirleri karşısında hala kötülüğü emredenler, iyilikten alıkoyanlar, cimrileşip ellerini tutanlar, Allah'ı unutup Allah'ın da kendilerini unuttukları var ya, hiye hasbuhum, o cehennem ateşi onlara yeter. o cehennem ateşi onların hakkından gelir. O onlara kafirdir. Ve le'anehumullah. Ve Allah onlara lanet etmiştir. Ve lehum azabun mukim. Ki Allah'ın lanet etmesi Allah'ın rahmetinden uzak durmuş olması içindir. Allah'ın rahmetinden uzak durmuş olması içindir. Ve lehum azabun mukim. Ve onlar için de o azap nedir? Bakidir, kalıcıdır, devamlıdır. كَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَاَكْسَرَ اَمْوَالًا وَاَوْلَادًا. Nasıl ki sizden öncekiler için o ebedi cehennem azabı geldiyse, nasıl ki sizden öncekilerini Allah unutmuşsa, nasıl ki onlar için cehennem azabı söz konusu ve Allah onları lanetlemişse, ki sizden öncekiler sizlerden hem daha kuvvetliydiler, hem daha malları, çok malları vardı, daha çok zengindiler, hem de daha çok çoluk çocukları vardı. Yani sizin güç ve kuvvet olarak algıladığınız ne varsa onlar da çok daha fazlaydı. Saltanat deseniz Firavun'da da vardı. Mal deseniz Karun'da vardı. Yani onlar bunlardan çok daha, sizden de çok daha kuvvetli ve fazlaydılar. Hatta güç dahi ellerindeydi. Güç dahi ellerindeydi. Ey münafıklar! Nasıl ki Allah onları bu şekilde lanetlemiş ise siz de öyle oldunuz. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُدْتُمْ كَالَّذ۪ي خَادُوا. Evet, onlar dünyadan, yani dünya malından, mülkünden, dünyadaki yaşantılarında elde edebilecekleri ne kadar payları varsa o paylardan faydalandılar. Yani bir insan dünyada ne kadar pay alabilirse onlar da kendi kapasitelerine göre alabildiler. Yani sizden çok daha fazla aldılar. Sizden çok daha fazla yaptılar. Siz kötülüğü gerek sözel gerekse fiili olarak emrediyorsunuz. Onlar buna güç de getiriyordular. Yani tağutlaşmışlardı bile. Siz mal bakımından, yani malın dünyevileşmenin adı altında perişanlık içerisine düşmüşsünüz. Onlar dünyevileşmenin hatta tadını çıkartıyordular. Onlar bir evlerinde bile 6 belki 7 ay kalmıyordu. O kadar fazla evleri vardı ki geziyordular. Onlar çok daha rahattılar. Onlar nasıl ki paylarına düşeni almışlarsa siz de onlar gibi alabildiğiniz kadar payınızı dünyanın malında ne yaptınız? Aldınız. İşte onlar ne kadar faydalandılarsa siz de o kadar faydalandınız. Ve batıla, kötülüğe, imansızlığa, münafıklığa, hak olmayan yollara, hak olmayan yönelişlere onlar nasıl daldılarsa, balıklamasına daldılarsa siz de öyle daldınız. Hatta öyle daldınız ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi İnsanların başına öyle bir zaman gelecek ki insanlar o gün kazandıkları malın helalden mi haramdan mı olduğuna dikkat dahi etmeyecekler. O kadar daldınız ki böyle oldunuz. Onların yollarına uydunuz. Tabi bunu yaparken kiminiz Hristiyanlaşıp dini de minvalinden çıkarttınız. Kiminiz Yahudileşip dünyevileştiniz. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi onlar nasıl ki keler deliğinden girdilerse siz de girdiniz. Siz öncekiler gibi yaptınız. İşte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Habitat ulaike, işte bunlar var ya, habitat e'maluhum. Yani onların amelleri vardı. Onların hiç ameli yok değildi ki, güzel olan amelleri vardı. Ama onların amelleri ne oldu? Adeta bir taşın üstünde oluşmuş böyle kül parçası gibi ya da bir toz parçası gibi, nasıl ki rüzgar vurunca hani böyle cız çıplak derler ya, o taş nasıl ki cız çıplak kalırsa Allah da sizin amellerinizi böyle sildi attı, amellerinizi sıfırladı. Ve ondan hiçbir iz kalmadı ve onların da amelleri böyle silindi hem dünyada hem de ahirette. Ve onlar yaptıkları şeylerin karşılığını da bulamadılar. Ve ulaike, işte bunlar var ya, hem amelleri hem dünyada hem ahirette silinmiş olanlardır. Hem de kendilerine yazık eden, hüsrana uğrayan, ziyana uğrayan, zarar edenlerin ta kendileridir. Elem yetihim nebe'ul lezine min kablihim kavmi Nuhin ve Adin ve Semude ve kavmi İbrahim ve ashab-ı Medyen vel mu'tefikat. Kendilerinden önceki Nuh'un kavminin, Adin, Ad kavminin, Semud kavminin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve bil umum yerle bir edilmiş olan beldelerin haberi gelmedi mi? Yani onlar bundan habersiz miler? Onlara bütün bunların haberi ne oldu? Geldi. Zira Kur'an bize Hazreti Nuh'u olsun, Ad kavmini olsun, Semud'u olsun, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmini, Medyen halkını ve altı üstüne geçirilmiş olan nice toplumları Allah-u Teala ne yapıyor? Açıkça ifade ediyor. Onların haberleri gelmedi mi ki? Etethum rusuluhum bilbeyyinat. Onların peygamberleri, onların elçileri apaçık beyinelerle, apaçık göstergelerle ne yapmışlardı? Gelmişlerdi. Apaçık göstergelerle gelmişlerdi. Yani hak oluşluluğu hiçbir şekilde tartışılamayacak şekilde apaçık belgelerle gelmişlerdi. Onlara peygamberleri gelmişti. Ama onlara peygamberleri geldiği halde peygambersiz gibiydiler. Yani peygamber geldiği halde hayatlarında peygamberi bulmak mümkün değildi. Sanki onlara hiç gönderilmemiş. Onlara Allah'ın ayeti geldiği halde unutanlar dedik ya biraz önce. Onlar da aynı. Hani bir ayetinde Allah Azze ve Celle diyor ya, Allah'ın ayetini işitip de ke ellem yesma'ha, sanki hiç işitmemiş gibi takılanlar. Allah'ın ayeti işitip de işitmemiş gibi takılanlar. Ya bunlar çok ciddi problemler. Yani gerçekten belki bir mümin kalbi sıkması gereken problemler. İmani problemler tabii bunlar. Bunlar kalbe huzur veren problemler. Belki biraz cebe zarar verir. Belki biraz rahata zarar verir. Ama bunlar ruha tat verecek olan problemler. Belki üzerinde ağlanılması gereken problemler. Neden? Yani gerçekten neden? Neden Allah Azze ve Celle'nin ayeti bana açık geldiği halde ben neden hala mal gibiyim? Başka nedir bunun? Yani ifadesi nedir gerçekten? Yani kendi kendimize sorgulayalım bunu. Çünkü kendilerine nasihatin fayda vermediği iki kesim vardır. Hayvanlarla kafirlerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle müminlere tarif ederken onlar öğüt alırlar diyor. Öyle değil mi? Öğüt alırlar. Öğüt almak müminin tavrıdır. Yani önünüze bir insanı koyup da nasihat alacak bir insan iki kelime söylediğiniz zaman değişmesi, güzel olanı yapmış olması gerekiyor. Yani dünyada herhangi bir şeyi dahi öğretecek olsanız, eğer aynı şeyi 2-3 sefer tekrar ettiğinizde hala anlamıyorsan mal mısın derler sana. Demez miler? Mal mısın? 2 sefer sana şu çivinin nasıl çakılacağını gösterdim. Aha bu 3 oldu. Öyle ustalar var da hemen bakar, bunu alın götür, bu mal gibidir, alın götürün bunu. Çünkü kar etmiyor bu. İyi de bugün ayetler bize hatırlatıldığı halde, hadisler bize hatırlatıldığı halde, Allah'ın ayetleri ve o peygamberlerin açık ifadeleri bize geldiği halde, eğer insanoğlu hala bunları duymamış gibi takılıyorsa, hayatında hiçbir şey yapmıyorsa ve ya da o adam kendisini ciddi bir anlamda fiili olarak sorgulamıyorsa, bunun neresi öğüt alan mümin tipi ki? Ya da bunlardan farkı ne? Yani Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi. Ki onlara etethum rusuluhum bil beyinat. Onlara peygamberler açık belgelerle geldi. Bize de geldi. Hani peygamber aleyhissalatu vesselam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinde şüphem varsa neyse, tamam bir şey demeyeceğiz. Nasihata zaten kapalı dedik zaten. Kafirler nasihat almaz diye söyledik zaten. Ama sana peygamber gelmiş, Onun sözü sana açık gelmiş. Allah'ın ayeti gözünün önünde duruyor. Allah'ın kitabından okuyoruz. Şu anda da okuyoruz. Yani bunları hala sanki gelmemiş gibi algılıyorsa, o insanların bu uygulamaların akabinde hak ettikleri ceza. فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ. Zannetmeyin Allah onlara zulmediyordu. Hayır. Bilakis Allah onlar için hayır diliyordu. Bilakis Allah onlar için iyilik diliyordu. Bunu zannetmeyin. Ama Allah onlara zulmedici değildir. وَلَكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Bilakis onlar kendi kendilerine yazık ediyordular. O ayeti özümseyemeyen, içselleştiremeyenler, o Allah'ın ve Resul'ün öğretilerine kulak tıkayanlar kendi kendilerine yazık etmişlerdi. Evet, ikinci kesim geliyor. Vel mu'minune vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'd. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, onlar da birbirlerinin velileridirler. Birbirlerinin dostlarıdırlar. Birbirlerinin sırdaşlarıdırlar. Birbirlerinin hemdaşlarıdırlar. Birbirlerinin yoldaşlarıdırlar. Birbirlerinin hemfikirleridirler. Onlar da birbirleriyle böyle içli dışlıdırlar. Fark var. Yani münafıkların birbirlerinden olmasıyla müminlerin birbirlerinden olması arasında göze çarpan bir fark var. Allah-u Teala münafıklara bahsederken buyurdu ki el münafikune vel münafikat, münafık erkekler ve münafık kadınlar, ba'duhum, onların bazısı, min ba'din, bazısındandır, onlar birbirlerindendirler. Ama müminler için ba'duhum min ba'din gelmiyor. Müminler için ba'duhum evliya'u ba'd, onlar birbirlerinin velisidirler ifadesi geçiyor. Çünkü o münafıklar misyon olarak kötülüğü aşılarken ya da kötülüğü insanlara salıverirken bazen kendi çıkarları uğruna da birbirlerine girerler. Onların bir hemfikirliği söz konusu değil. Onların zaten o yanlışlıkları doğruya zaten sahip olmamaları. Hangi nedenle olursa olsun, doğruya sahip olmadıkları için onlar kötülerin tarafında. Ama sebebi çok farklı. Onun, o yüzden onlar bilinçli bir toplum değildirler. Yani böyle bilinçli derken cemaatleşmiş bir toplum değildir onlar. Yani belirli bir gaye, belirli bir amaç, böyle kalbin desteklemiş olduğu bir iş birliği içerisinde değil. Bunlar tam tersine. Onlar çıkarcılıkla beraber olurlar. Dünyalık çıkarları için dostlar bulurlar. Ya da birbirleriyle farklı farklı olsalar dahi, yani egoistleşmiş olsalar dahi, bugünkü Avrupa toplumu gibi olsalar dahi misyon olarak tamam birbirlerindendirler. Ama müminler öyle değildir. Müminler birbirlerinin velisidirler. Müminler birbirlerinin yoldaşı, sırdaşıdırlar. Çünkü müminlerin dışında kardeşleşmek gibi bir olgu söz konusu değildir. Çünkü ancak müminler kardeştirler. Ya da müminler ancak kardeştirler. Yani olsa olsa müminler kardeş olabilir. Müminlerin dışındaki her türlü birliktelik, günübirlik bir birlikteliktir. Ya da müminler olsa olsa ancak kardeş olabilirler. Başka bir şey olamazlar. İkisi de Hucurat suresindeki o ayete uygun verilecek anlamdır. O yüzden müminler ancak kardeş. Kardeş kardeşe ne yapması gerekiyorsa siz de birbirinize öyle yapmak zorundasınız. Kardeş kardeşi nasıl algılaması gerekiyorsa öyle olmak zorundasınız. Eğer mümin iseniz. Kardeş kardeşe nasıl bir karşı nasıl bir sorumluluk taşıyorsa öyle bir sorumluluk içerisinde olmasına. Ve mümin erkeklerle mümin kadınlar da nedirler? Böyle birbirlerinin işte velisidirler mümin erkekler ve mümin kadınlar. İşte burada da yine mümine olan kadınlara bakıyoruz. Onların da ismi ekstra geçiyor. O mümin erkek ya da birbirlerinin sırdaşı, yoldaşı, derttaşı, ne derseniz deyin, olan o müminlerin özelliği neymiş? Ya'muruna bil ma'ruf, onlar da iyiliği emrederler, ağızlarına iyiliği dolarlar ve iyiliği yaparlar. Ve yenhevne anil münker. Ve kötülükten de nehyederler. Bu da yani, bu da böyle ağızdan çıkan kuru kuruya bir söz değil. Bu da fiiliyatta ortaya atılan bir sözdür. Dediğimiz gibi insanın fiili sözüne galebe çalar. Fiilin olduğu yerde söze itibar edilmez. Burası da aynı. O yüzden nice konuşmasını bilemeyen Müslümanlar, nice yani 3 dakika arka arkaya cümle kurmasını bilemeyen Müslümanlar var ki hal ve hareketleriyle senin benim 2 günlük konuşmamızdan daha fazla nasihatkar olmuşlardır. Öyle Müslümanlar da var. Yani yüzü tevhidi anlatan, yüzü Allah'ı hatırlatan, fiiliyle Allah'ı düşündüren, fiiliyle aha bak Müslüman böyle olur dedirten, aha bak Allah'ı dikkate alan insan böyle olur dedirten nice Müslümanlar var. Bizim gibi burada böyle boş boş konuşup da geçiştiren değil, fiiliyle. O yüzden müminler de böyledirler. Yani iyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Ve yuqimun as-salate, onlar namazlarını ikame ederler. Ve yu'tun az-zeka, onlar zekatlarını verirler. Ve yuti'un Allah ve Resul'e, onlar Allah'a ve Resul'üne itaat ederler. Allah'a ve Resul'üne itaat ederler. Ulaike, işte onlar var ya, seyerhamuhumullah, Allah onları esirgeyecektir. Allah onları esirgeyecektir. Allah onlara merhamet edecektir. Allah onları bağışlayacaktır. Allah onlara rahmetini gösterecektir. İnnallâhe azîzun hakîm. Hiç şüphesiz ki Allah aziz olandır. Hiçbir kimsenin ya da bütün yaratılmışlar bir araya gelmiş olsa dahi emrine karşı koyamayacaklarıdır. Ve o her işinde hikmetli, hikmeti emreden hakim olandır. Ve bu müminleri de, yani birbirlerinin velisi olup, birbirlerinin sırdaşı olup, birbirlerinin yoldaşı olup, birbirlerine sırt vererek beraber aynı yola çıkan, Allah'a kulluk adına, Allah'a davet ve mücadele adına bu yolu dert edinmiş ve birbirlerinden olmuş olan mümin erkekler ve mümin kadınlar var ya, işte onlardan iyiliği emredip kötülükten nehyeden, sözüyle ve fiiliyle, namazlarını ikame eden, zekatlarını veren, Allah'a ve Resulüne itaat edenler var ya, işte bu Allah'ın kendini bağışlayacakları var ya, وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ, Allah o mümin erkeklere, وَالْمُؤْمِنَاتِ, ve o mümine kadınlara, جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا, Allah onlara içerisinde ebedi olarak kalacakları, altlarından ırmakların coştuğu, ırmakların aktığı cennetler vaat etmiştir. Ve mesakine tayyibeten fi cenneti adn, ve onlar için Adn cennetlerinde güzel güzel tertemiz meskenler, tertemiz villalar, tertemiz köşkler Allah onlara hazırlamıştır. İçerisinde ebedi kalacakları, altlarından ırmakların akmış olduğu cennet ve tertemiz Adın cenneti, yani alimlerin görüşlerinde okudunuz ki tefsirleri gördünüz. Sonuç itibariyle bazı alimler cennetin en üst seviyesi derken, Allahu alem, cennetin, yani şu yoruma gidenler, cennetin tam ortasında, nasıl ki bir şeyin en orijinal, en bozulmamış, haşa cennetin her tarafı aynıdır, ona kıyaslamıyoruz, tarafı ortası ise, sonuç itibariyle cennetin de en ortası, en güzel bölümü. Yani her türlü nimetin coşkun bir şekilde insanların hizmetine sunulmuş olduğu ve her tarafı güzelliklerle olan Adn cennetleri. İşte Allah onlara da orada ne yapmıştır? Bu nimetleri hazırlamıştır. Başka? Ve ridvanum minallah. Bir de Allah'ın rızalıkları vardır onlara. Ve ridvanun minallah, Allah'ın rızalıkları vardır. Ki bu Allah'ın rızalıkları nedir bilir misiniz? Ekber. Bu en büyük olandır zaten. Bu en büyük olandır. Çünkü bunun ötesinde daha büyük bir nimet yoktur. Allah Azze ve Celle cennettekilere nimetlerini verir. Nimetlenirler. Allah-u Teala cennettekilere gözükür. Allah-u Teala cennettekilere gözüktükten sonra sorar, başka bir şey istiyor musunuz diye. Onlar da derler ki ya Rabbi elem tubeyyet vücuhene, yani bizim yüzümüzü temize çıkarmadın mı? Yüzümüzü ak kılmadın mı? İnsanların şirkleri, günahları içerisinde yüzlerinin kapkara çıktığı, kaybettiği mahşer gününde sen bizim yüzümüzü tertemiz çıkarmadın mı? Sen bizi cennetine koymadın mı? Senin cemalini görmek şerefiyle şereflendirmedin mi? Daha ne isteyelim? Daha bundan öte ne var ki ya Rabbi deyince Allah-u Teala ne diyecek? Bundan sonra size artık gazap etmeyeceğim. Artık rızalığım var. Hiçbir zaman size gazaplanmayacağım. Hiçbir zaman negatif bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Zaten cennette ebedi kalışının anahtarı da bu. Öyle değil mi? Cennette ebedi kalmanın. Çünkü sizden hata etme ihtimalini kaldıracağım. Ve size ebediyen bir daha gazap etmeyeceğim. Size ebediyen bir daha gazaplanmayacağım ki bu da ebediyen sizden razı olacağım demektir. Rızalığım ebedi olacak. Tamamen kesintisiz olacak. Ki bu var ya ve ridvanun minallahi ekber. İşte en büyük olan da budur. Zalike huvel fevzul azim. İşte bu var ya, bu iyiliği emredip hem sözüyle hem fiiliyle, kötülükten nehyedip hem sözüyle hem fiiliyle, hem namazı ikame etmek, zekatı vermek, Allah'a ve Resulüne itaat etmek, bu şekilde Allah'ın merhametine düçar olmak ve Allah'ın vaat etmiş olduğu, altından ırmakların akmış olduğu cennetler ve adın cennetlerinde güzel güzel meskenlere ve Allah'ın rızalığını kazanmış olmak var ya, işte bu huvel fevzul azim. En büyük kurtuluşun ta kendisi budur. Bunun dışında başka bir kurtuluş yoktur. Eğer kurtuluş istiyorsanız işte budur. Burada işte münafık karakter, yani bir toplumun içerisindeki münafık karakteri, bir toplumun içerisindeki mümin karakterini Allah-u Teala ne yapıyor? Burada gözümüzün önüne seriyor. Özellikle İslam toplumu içerisinde ya da Müslüman bir cemaatin, Müslüman toplumun içerisinde Müslümanların dikkate almış olması gereken haslet olarak, yani bu ayetten Müslüman olarak nasıl ders çıkartabiliriz? Kendi boyutumuza iki boyutla, yani kendimize yönelik olarak iki boyutla karşı karşıyayız. Birincisi, Allah korusun, fiili olarak buradaki münafık karakterinin rolünü üstlenmiş olmamız. Bu zaten felaket. Yani yaptığımız, söylediğimizi demiyorum. Söylediğimizi demiyorum çünkü söylemeye kalınca dediğimiz gibi, yani herkes ağzıyla kuş tutuyor zaten. Söylemeye kalınca zaten böyle. Fiili olarak buradaki ikilemin içerisinde gerçekten biz münafık boyutunda mıyız? Yoksa iman etmişler, gerçekten birbirlerinin velisi olan iman etmişler boyutunda mıyız? İşte birinci karşılaşabileceğimiz ihtimal, Allah göstermesin, münafık boyutundaysak, eğer iman etmişsek bunu değiştireceğiz. Bundan vazgeçeceğiz. Münafık karakterin üzerimizde oluşturmuş olduğu etkileri bırakacağız. Bırakmak lazım demeyeceğiz. Bırakmak lazım demeyeceğiz. Bırakacağız. İman etmişsek bu böyle olacak. Bunun başka alternatifi yok. Bırakacağız. Eğer ki bu münafık karakterler içerisinde değilsek, ki inşallah değilizdir, bu münafıklara karşı ne yapacağız? Ya da bu münafık karakterini ortaya koymuşlara karşı ne yapacağız? Münafıklar demiyorum. Çünkü kesin bir hüküm bu anlamda biz veremeyiz. Biz bu karakter tespitini yaparız, uygulanması gereken tavrı ortaya koyarız. Çünkü zındıklık mesabesinde apaçık bir amel görmediğimiz müddetçe münafıkların zaten kalbine hükmetmiş olmamız zordur. Yani zor değil, imkansızdır. Yine amelleriyle ancak ne yapılabilir? Soru işareti bırakılabilir. İşte bu boyutta olursa ne yapacağız? O boyutta olursa dokunma canım, boş ver. Gene bizdendir mi yapacağız? Yok. O zaman da şunu yapacaksın ey peygamber ve ey peygamberin yanındakiler. Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine vagluz aleyhim. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Cihadın üç boyutu olduğunu ifade etmiştik. Bunların ifade ediliş tarzında ta nereye kadar gitmiştik? Bizatihi savaşmaya kadar dahi gitmiştik. Ha, münafıklarla doğrudan bir savaş mümkün mü? Değil. Zaten münafık. Zındıklaştığı zaman tamam, o ayrı. Zındıklaştığı zaman bir önceki derste işlediğimiz gibi bizim dileğimiz Allah'tan ya onun katından ya da bizim elimizde sizi cezalandırmasıdır. Münafıklığınızın ortaya çıkıp zındıklaştığınız zaman tepenize bineriz. Onun dışında münafıklarla cihat nasıl? İşte bu boyutta alimlere baktığımız zaman, yani İmam Katade'den tutun, İbn Abbas'tan tutun, Hasan el-Basri'den tutun, ki tefsirleri zaten okuyup geldiniz, orada gördünüz. Yani alimlerin bahsettiği gibi o münafıkların da ortaya koydukları bu karakter bozukluklarına sakın aldırmazlıktan gelmeyin. Tepki gösterin. Surat ekşitin. Yüz yapın. Yani ona rağmen güllük gülistanlıkmış gibi muamele etmeyin. Sertleşin. Vagluz aleyhim. Ve ey peygamber, o kötü hal ve hareketleri ortaya koyanlar var ya, onlara karşı da sert davran. Dikkat edin. Yani normal İslam hani zorlama dini değil. Ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bugün içtiği halde kefaretini aldığı zaman, yani ona lanet etmeyin. Ve ona lanet ederek ona karşı şeytana yol vermeyin demesini görüyorsunuz. Ya da yine böyle bir amelle gelmiş olan sahabe için ona kızmayın, lanet etmeyin, o Allah ve Resulünü seviyor düşüncesini, Allah aleyhissalatü vesselam ifadesini görüyorsunuz. Yine aleyhissalatü vesselam yumuşak huyluluğunu bunlara şahitsiniz. Yani onunla bunu nasıl yapacağız? Ya da aradaki kriter ne olacak? Çünkü birisi karşıdaki gözünün üstünde kaşın var denildiği zaman kıyameti koparıyor. Öbürü bataklığın içerisine girmiş, hala hiçbir ses çıkartmıyor. Bunun aradaki kriteri ne olacak? Yani sonuç itibariyle bir tarafta affet, bağışla olacak, öbür tarafta münafıkları amelleriyle beraber biz sorgularken amel boyutunda nasıl sert olacağız? İşte kriter bu. Eğer adamın yapmış olduğu şey kötülüğü emretme mesabesine çıkmışsa, kötülüğü emretme, iyilikten nehyetme mesabesine çıkmışsa, bunu normalleştiriyorsa, cimrileşmişse, elini tutmuşsa, Allah'ı unutur bir vaziyete gelmişse, ona karşı ne yapacaksın? Sert davranacaksın. İşte bu boyutta sert davranacaksın. Kişinin kendi günahı boyutunda burası farklı. O zaman ne yapacaksın? O zaman örteceksin. Yani hastalık üreten bir yerde sert davranacaksın. Görmezden kesinlikle gelmeyeceksin. Ama hastalık üretme yok. Kötülüğü, teşvik, iyiliği, yani iyilikten nehi boyutu yok. Kendi kendisine büyük günah dahi olsa işlemiş. Kendi kendisine bunu ört. Ki Allah da senin ayıbını örtsün. Anlatabildin mi bu arayı? Anlaşıldı mı burası? Yoksa dediğimiz gibi, yani kalkıp da adam küçük günah işlemiş, alemin içerisinde rezil rüsva etmeye gerek yok. Adamın kendi günahı kendi boyutunda. Yani daha herhangi bir şekilde yayılmış, kötülüğü destekleyen, kötülük binasının altına tuğla şeklinde almamış. Büyük günah dahi olsa. Gelip geçici bir şey. Onu alemin içerisinde rezil rüsva etmenin, dile dolamanın, kınamanın, reddetmenin gereği yok. Ört. Ki Allah da senin ayıbını örtsün kıyamet günü. Ama adam dediğim gibi bu tepkiyi hak ettiği yerde tutar da ona münafıklara sert ol ifadesiyle amel uygularsan kimseyi yanında bulamazsın. Ama öbür boyutta şayet Bu sefer iyi yüzlü olacağım, tatlı dilli olacağım. Peygamber hep iyi huyluymuş bahanesiyle adamın kötülüğü teşvik, iyilikten nehi boyutunda ameli var. Adama bu ameller söz konuşurken bu sefer de iyi olmaya kalkarsan iyilerle kötüleri karıştırırsın. Bu sefer de perişan olursun. O yüzden aradaki sınır bu. İşte onlara karşı ne yap? Sert davran. Ki Allah korusun bu özelliklerle, hele bir de tamamen kalbi boyutta artık imanı içerisine yerleştirmemiş, imana karşı kan, yani nefret adeta oluşturacak şekilde İslam'a, Kur'an öğretisine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerinin nankörlüğe varıncaya kadar bir boyutta laikleşmişse birisi, ya da kafirleşmişse, münafıklaşmışsa birisi, ona karşı da sert davran ki وَمَأْوَاهُمْ cehennem. Onların gideceği yer ateştir. Bu zaten aynı zamanda sınırdır. Yani onlara karşı cihad et ve onlara sert davran. Sen de sertlik bulsunlar. Dimdik dur. Çünkü mümin اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ اَزِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Müminlere karşı ağır başlı, alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve izzetlidir. Bugünkü gibi tepe taslak olmuş değildir. Kafirlere güzel gözükebilmek için, kafirlerin karşısında güzel sözlü, tatlı dilli, Müslümana geldi mi yılan zehri kusar gibi dil, zehir fışkırtıyor. Büyük büyük cemaatlere varıncaya kadar bu böyle. Bu bahs, Allah-u Teala'nın bahsettiği kötülüğü emreden, kötülüğü aşılayan, iyilikten nehyeden, Allah'ı unutmuş, Allah'ın da kendini unutturmuş olduğu o İslam'dan uzaklaşmış kesimlere hoş gözükmenin derdinde samimiyetle Allah rızası için tavsiyede bulunan, samimiyetle Allah rızası için nasihat eden Müslümanlara karşı kan kusuyorlar. İşte bu tepe taklak olup kişinin öbür zümreye dahil olduğunun bir göstergesi. Ve وَمَأْوَاهُمْ cehennem. Çünkü o seni tepki alman gerekenlerin gideceği, yaslanacağı yer cehennemdir ve بِئْسَ الْمَصِيرُ. O da ne kötü bir. Allah-u Teala inşallah bizleri hayırda kılsın ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Thank you.